Småklein med Herman Furuseth og Erik Li. Hallo, hallo, og velkommen til episode 2 av Småkleint. Jeg jo da Erik. Og jeg Herman. Og vi to småkleine gutter som synes det litt småkleint å lage radioprogram. Så i denne podcasten det garantert småklein stemning. Sånn som forrige episode, så kommer vi til å ha mange spalter og snakke om forskjellige temaer. Alt fra himmel til helvete egentlig. Ja, så da det egentlig bare å kjøre i gang med første spalten, som dagen i dag. Og i dag det tirsdag 26. april. Dette årets 117. dag, uke 17. Og det vil si at det 249 dager igjen av 2016. Det jo skuddår. Og det vil også si at det 52 dager igjen til sommerferie, så det ikke alt for lenge til nå. Det blir deilig. Så skal vi ta for oss noen store hendelser som har skjedd på den 26. april opp gjennom året, og det faktisk en del store, altså. I 1986 så skjedde Tjernobyl-ulykken i Ukraina, og dette jo verdens hittil verste kjernekraftulykke, som medførte at 15 000 mennesker døde. 12 år tidligere ble Tanzania opprettet, faktisk. Og i 1910 så døde Bjørnstjerne Bjørnson, han som skrev «Ja, vi elsker», nasjonalsangen. Og den siste vi har tatt ut her 31 år etter Kristus, så ble Jesus korsfestet på Olivenberget i Jerusalem. Så alt dette har altså skjedd på dagen i dag. I dag har Therese og Thea navnedag, så gratulerer til deg hvis du enten heter Therese eller Thea. Og dagens visdomsord som følger. Det jeg har lært om hate, lærte jeg i mitt ege hjerte. Ta faen hva det betyr, men ja. Ja, da kan vi jo rett og slett gå videre til neste spalte, som heter Enten eller, der vi stiller hverandre enten eller spørsmål, som kanskje kan gjøre at du som lytter blir litt bedre kjent med oss da. Skal jeg begynne? Ja, du kan begynne. Ok. Være singel eller gift? Senere eller sånn? Ja. I voksen alder så vil jeg selvfølgelig være gift. Ok. Og prompe eller å rape? Ja, faen. rape. Ok. Regn eller snø? Snø. Sydenferie eller byferie? Vanligvis byferie, men jeg har de siste tre feriene jeg har vært på, byferie. Så kanskje sydenferie akkurat nå. Ok. Drikke bare proteinshakes for resten av livet, eller bare spise brød for resten av livet? Bare spise brød. Adidas eller Nike? Adidas. Michael Jackson eller Elvis? Michael Jackson. McDonald's eller Subway? Subway. Rik og ulykkelig, eller fattig og lykkelig? Fattig og lykkelig. Og den siste, alltid kåt, eller aldri å være kåt? Alltid kåt. Ok. Da det min tur. Vær gift med en som bare dusjer en gang i uka, eller en som aldri pusser denne? Kanskje en som dusjer bare en gang i uka? Ja. Ja. Jeg tror jeg hadde tatt den selv, altså. Hun eller katt? Hun. Kaffe eller te? Kaffe. Sjokolade eller smågodt? Sjokolade. Stranda eller fjellet? Stranda, helt klart. Uten armer eller uten bein? Det vanskelig, egentlig. Uten bein. Ja, man gjør mye mer med armene enn man gjør med beina, liksom. Eller, man kan ikke gå, da. Men det sant. Ja. Is eller kake? Is, ja. Julaften eller bursdag? Jeg har bursdag på sommeren, så jeg må si bursdag. Aladdin eller Løvenes konge? Løvenes konge. Og sist, men ikke minst, uten mobil for resten av livet, eller jomfru for resten av livet? Den veldig vanskelig, da. Uten mobil, kanskje? Hvorfor det? Fordi man trenger ikke mobil for å ha det gøy hele livet. Ja, det var enten eller spalten, så da hopper vi rett over til neste spalte. Og hva den, Erik? Det dagens fun facts. Skal jeg da komme med noen artige fun facts som garanterer at du kommer til å trekke på smilebåndet? Ok, jeg garanterer ingenting da, men første er Charlie Chaplin deltok en gang på en Charlie Chaplin lookalike-konkurranse i San Francisco, og han tappte. Han lignet ikke nok på seg selv, tydeligvis. Hvordan er det mulig? Nummer to, det finnes en religion som heter Jediism, som er basert fra da Jedi fra Star Wars. Og de har da egen kirke og hele pakka. Og i Tjekka så er det cirka over 15 000 medlemmer faktisk. Nummer tre, en gjennomsnittlig fireåring spør cirka 400 spørsmål hver dag. Og fjerde, en gjennomsnittlig voksen ler 17 ganger om dagen. Nummer fem, lighteren ble faktisk funnet opp før fyrstikken. Altså, lighteren ble funnet opp i 1823, og fyrstikken ble funnet opp 3 år senere i 1826. Det er litt rart også. Nummer seks, det er helt fysisk umulig for griser å se opp på himmelen. Hvorfor det? Det er fordi hodet dem ikke klarer å rotere mer enn 70 grader, så de får ikke sett på stjerne eller himmel eller noe sånt. Wow. Nummer 7 og siste, kvinnelige kenguruer har 3 vaginaer. Ja. Jeg vet ikke, de har da en middelvagina, og så har de 2 sidevaginaer. Jeg vet ikke om alle har like funksjon, men... Spesielt. Ja. Ja. Ja, da er det tid for neste spalte, som er... Dagens tema. Ja, hva er det som er dagens tema i dag, Herman? Nei, dagens tema i dag er trening. Det er noe som vi begge liker å holde på med. Ja. Så skal jeg teste dine kunnskaper om trening. En quiz vi har funnet fra start til denne her. Ok. Er du selvlært eller utdannet innenfor trening, eller liker å holde kroppen i form? Test dine kunnskaper. I et mylder av forskjellige livsstilsråd og hypoteser, slankekurer, jakten på den perfekte kropp. Hva vet du egentlig om hva som foregår i kroppen når du trener? Nei, nå er jeg egentlig veldig spent her, altså. Ja, da starter vi. Hvilken av disse treningsformer er en typisk utholdenhetsaktivitet? Pumpe jern, løpe eller yoga? Nei, det er man som blir løpe, altså. Ok, da svarer vi det. Mm-hmm. Hva er kroppens viktigste energikilde under trening? Karbohydrat, fett eller protein? Nei, svarer jeg karbohydrat. Ok. Hva er puls? Steder på kroppen du dekker med stilige pulsvarmere, eksempel håndledd, mål på blodtrykk eller hjertefrekvens per minutt? Hjertefrekvens per minutt. Ok. Hvor på kroppen finner vi quadriceps femoris? Forside, innside og utside lår, overarm eller legg? Forside, innside og utside lår. Ok. Hva er muskelfibrenes minste filamenter? Whey protein, sarkomerer eller aktin og myosin? Oi, helvete. Det er ikke whey protein, dere. Håper jeg. Jeg svarer aktin og myosin. Okay. Det var bare gjetting. Hva er overpronasjon i forbindelse med løping? Rotasjon. Ok, da gjør vi som blir stor på innsiden av foten. Vridning, knærne peker litt innover. Eller overdreven provokasjon av andre som løper for sakte. Hva i... Hva svarer du? Jeg svarer... vent litt da. Rotasjon i ankelet. Ja, jeg svarer den øverste. Rotasjon i ankeleddet, belastningen blir for stor på innsiden av foten. Ok. Ja, som er jetting. Hvorfor skal man uttøye? Unngå å bli støl, opprettholde øke bevegelighet over ledd, eller vise frem svetteflekker på t-skjorta? Jeg tror det er å opp... Faen da. Oi. Altså, mange sier at det er for å unngå å bli støl. Men jeg tror det kanskje er opprettholdt å øke bevegelighet over ledd. Ok, vi får da vite alle svarene når vi har svart på de tidligere spørsmål. Ja. Skal vi se. Hva er Sosial- og helsedirektoratets fysisk aktivitetsanbefaling? Gå 10 000 skritt om dagen, gå eller sykle til jobben, eller 30 minutter fysisk aktivitet daglig? Det er 30 minutter fysisk aktivitet daglig. Ok. Hvorfor øker respirasjonen under trening? Øker gassvekslingen av oksygen og karbondioksid for å senke kroppstemperaturen, eller øker forbrenningen av protein? Å, ah, herregud. da, hvorfor øker respirasjonen? Nei, herregud. Bare tipping? Ja, det blir jo bare tipping. Øker gassvekslingen av oksygen og karbon... Ok, da svarer vi det. Så siste spørsmålet. Hvilket naturlig lykkestoff produserer kroppen ved trening? Er det morfin, adrenalin eller endorfiner? Hva faen er endorfiner igjen da? Ja, det kan ikke jeg si. Det er ikke morfin i hvert fall. Nei. Adrenalin er helt usikker. Jeg sparer endorfiner da. Sikkert adrenalin. Uff, det her blir... Da går vi videre til resultatet. Vi har 10 riktige. Så sitt. Du fikk jo. Hvordan fikk jeg det? Absolutt alt riktig. Yes. Ja, da vet du at Herman er en ekspert innenfor trening. Jeg vil ikke akkurat si det altså. Men i hvert fall vi skal snakke om litt forskjellige temaer som er knyttet til trening i dag. Og før vi starter så må vi bare si at vi er ingen eksperter, men... Hvorfor du da? Hold kjeft. Men vi har liksom tenkt å snakke om våre erfaringer med trening og diverse da. Så da kan vi egentlig bare starte litt med generelt om trening. Hvorfor det er viktig å trene? Ja. Ja, trening er jo viktig for å ha en sunn livsstil og for å opprettholde vekt og generelt føle seg vel her i livet. Det finnes jo mange forskjellige former for trening, Herman. Ja, det finnes jo alt fra løping til going i fort tempo, sykling, styrketrening, you name it. Sex. Småklart. Ja. Så altså det poenget er da, er at det finnes veldig mange mulige måter å trene på. Du må ikke være medlem på treningsstudio eller gå ut og løpe deg en halvtimmes tur for å trene. Du kan for eksempel drive alternativ trening som svømming eller løfte vekter hjemme, gå deg en tur. Altså alt er trening liksom, det er bra for kroppen. Så... Fysisk aktivitet er generelt bra for kroppen. Rett og slett, fysisk aktivitet. Men hva var det som fikk deg til å begynne å trene, Herman? Nei, altså, jeg har trent, eller for å si sånn, jeg begynte å trene for cirka et halvt år siden, sånn ordentlig seriøst. Før det så har jeg har vært medlem på treningsstudio kanskje halvannet år. Mener du styrke, er det styrketrening du snakker om? Ja, jeg driver med styrketrening. Jo, jeg var meldt inn på treningsstudiet for halvannet år siden eller noe, men det var bare tull, fordi jeg hadde null intensjoner om å være der. Jeg hadde ikke lyst til å være der. Det var liksom, jeg vet ikke, jeg hadde ikke noen mål eller noen ting da. Men så fikk jeg, av de gutta jeg trener med nå, så fikk jeg masse motivasjon og tips. Og det endte jo opp med at jeg begynte å trene med dem da. Så det gjør jeg fortsatt, og jeg synes det er veldig gøy. Så det var egentlig starten. Og så ville jeg... Rett og slett, jeg var ikke helt fornøyd med min egen kropp, og ville ha rett og slett mer muskler, og jeg vet ikke, kunne liksom nesten vise meg litt mer frem da, måtte jeg vise det, skjønner. Nei, hva er det som fikk deg til å starte? Nei, det var, jeg har jo trent, spilt fotball og innebandy i flere år, men så sluttet jeg på det, og det var cirka et par måneder siden, så var det noen kompiser av meg som begynte med styrketrening, og da... Så det artig ut å få resultater, og ja, og så ville jeg ikke, jeg ville på en måte ikke være så tynn som jeg alltid har vært da, så få litt muskler på kroppen, og det er jo sosialt også da. Ja, sosialt, og det glemte jeg, og ja, virker som det er samme grunn som meg. Men det kan jeg altså si da, jeg har drevet med fotball siden jeg var 5 år, og det slutta jeg med i år, for å dedikere all tiden min til styrketrening, rett og slett. Synes det har blitt morsommere. Men også det som er veldig viktig i starten, er at du setter deg først og fremst et mål om hva du vil oppnå, og så følger du på med å trene regelmessig. Altså, det er da det skjer ting, liksom. Og kosthold, ikke minst, er dritviktig. Det er sinnssykt viktig å spise riktig, og riktig mengder med mat. Hvis ikke så skjer det jo ikke noe, siden når du trener så bryter du ned muskelfibre. Og det er først etterpå når du spiser, det er da du bygger det opp igjen og får såkalt gains, eller hva faen du vil kalle det. Ja, dette fører oss over til neste punkt under dagens tema. Og hva er det for noe, Erik? Det er kosthold, som du snakket litt om, og at det er så viktig. Det er jo lest noe som at det er 70% er kosthold og 30% er trening for å få slike gains, som du kaller det. Ja. Så det må jo, det er viktig å få seg mye proteiner, spesielt etter trening. Jeg er ikke så god på det her. Nei, men altså de der proteinene, det er rett og slett, altså selvfølgelig du må ha i deg mye protein, men altså det er også viktig å gå opp i vekt hvis du er tynn, eller hvis du vil gå opp i vekt da, men da hjelper det ikke å bare spise protein, du må rett og slett ha i deg mye karbohydrater og fett også, mer enn vanlig. Så, og det kalles jo altså bulke, å gå opp i vekt over en viss tid, holdt på å si da. Det har jo for så vidt jeg gjort. Jeg har gått opp 12 kilo, 13 kilo siden jeg begynte å trene. Og det er takket være bulken min da. Altså at jeg spiste rett og slett alt jeg kom over for å gå opp i vekt. Og rett og slett få fortere resultater da. Og det går det motsatte hvis man skal prøve å gå ned i vekt, sånn såkalt cutting. Da må man jo få i seg mindre kalorier og karbohydrater og fett og slikt. Ja. Og en konsekvens av dette kan jo være at du rett og slett går ned i de fleste øvelser siden du mister vekt. Så ja. Og grunnen til at man skal kutte er jo for å prøve å få litt mer markerte muskler. Ja, det er helt sant. Bulking, da bygger du deg opp for å bli kraftig på en måte? Ja, du får ikke alltid akkurat så får ikke akkurat så markerte muskler. Men det er viktig for å bygge opp styrke og få et utgangspunkt da. Så kan du køtte når du er fornøyd, så å si fornøyd med størrelsen din, for å få mer markerte muskler. Ja, da skal vi snakke om neste punkt på lista, som er kosttilskudd. Yes. Det er noe som er veldig populært blant ungdom i det siste. Veldig populært også. Og vi skal da snakke om de mest kjente kosttilskuddene som er på markedet i Norge. Det er jo proteinpulver, kreatin, pre-workout, og var det noe annet vi tenkte? Ja, det er jo sånn som BCA og sånn da, men kanskje ikke like mange som bruker. Nei. Så vi skal snakke mest om protein og kreatin da, og pre-workout. Du hører nå på Småklein med Herman Furuseth og Erik Lie. Ja, da skal vi snakke om kanskje det mest omtalte kosttilskuddet, nemlig proteinpulver. Ja, og proteinpulver er som sagt veldig mye brukt blant ungdom, i hvert fall de siste årene. Og det er ikke noe galt med proteinpulver egentlig, men det er veldig mange som bruker det feil. Altså, det er mange som velger å bruke det som erstatning for måltider i stedet for i tillegg til måltider liksom da. Så da blir det liksom, da blir det feil, siden det er ikke all den næringen du trenger, det finner du ikke i proteinpulver rett og slett. Du finner protein. Så det er jo helt greit å ta en proteinshake etter trening hvis man ikke har fått i deg nok protein i løpet av en dag, men man skal ikke bruke det som en måltidserstatter da. Det er helt riktig. Og bivirkningene til proteinpulver, det er ikke så veldig mange, men det er jo leverskader. Hvis man spiser, hvis man har høyt proteinintak, så kan det jo forårsake leverskader. Det kan jo også forårsake vektøkning, men hvis man tar proteinpulver, så er det nok for å gå opp i vekt mest sannsynlig. Ja, ikke nødvendigvis. Det er veldig mange som bruker proteinpulver når de for eksempel køtter i tillegg. Så, altså, det bør ikke nødvendigvis være bare for de som bulker, liksom. Herregud, det er, alle kan bruke proteinpulver. Men hvis du tar, hvis du får deg mye protein, så går du opp i vekt, naturlig. Ja. Og kviser kan være en bivirkning på grunn av søtningsstoffene som er i proteinpulveret med de forskjellige smakene man kan få, så der kan man jo få kviser og hudproblemer. Det er sant. Men når jeg må gå tilbake til det med vektøkning. Altså, det her vektøkning skjer bare dersom du får for mye protein, siden du får i deg mer protein enn kroppen trenger, da gjør den det om til fett. Og dermed så går det opp i vekt, så det er sånn det fungerer da. Jeg vil bare legge til det. Og siste bivirkningen, men det er jo egentlig ikke en bivirkning. Du kan føle deg litt kvalm etter man tar en proteinshake, men det er på grunn av mange av de proteinprøvene ikke smaker så veldig godt. Det smaker helt for jævlig. Så der, hvis du kjøper et billig proteinprøve til 200 kroner, så smaker det dårlig. Det finnes kvalitetsproteinprøver der som smaker ganske greit, men da må du opp i 500-600 kroner liksom, for en boks. Ja, men det er ikke bare smaken som er forskjell, det er også kvaliteten på protein. Det er ganske viktig at du går etter ikke alltid det billigste, siden det billigste er ikke alltid det beste. Ja, da skal vi snakke om neste kosttilskuddet, som er et såkalt muskelpulver, som heter kreatin. Og det er veldig populært blant ungdommen nå, og det er to grunner til det egentlig. Det er at det er veldig billig, og at det er mye studert og forsket på, og at det har effekt. Det er det, jeg tror det er det kosttilskuddet det er forsket mest på hittil, og som har bevist effekt. Men det er ikke nødvendigvis alle det funker på, da. Det er ca. 30% av befolkningen som det ikke har noe effekt for. Så det er ca. 30% av de som prøver kreatin da, som det ikke har noe effekt for, men 70% så kommer det til å ha en effekt. Og den effekten er jo at... Effekten er at det sies da at muskelstyrken din skal gå opp med opp til 5%. Altså får 5% økning. Og det som skjer her da når du tar kreatin er at musklene dine rett og slett tar opp med vann. Og dette gir jo da økt styrke. Så også det som er så fint med kreatin da, er at det egentlig ikke er noen bivirkninger. Så det er veldig ålreit liksom. Men, eller det er kanskje en, jeg vet ikke om jeg vil kalle det bivirkning. Det er lav nesten. Så du må drikke mer vann, rett og slett. For å ikke bli dehydrert, siden musklene tar opp mer vann, ikke sant? Så, må i hvert fall drikke 2-3 liter vann om dagen. Nei, mer enn egentlig. Jeg vil ha sagt rundt 3-4, i hvert fall. Og man kommer også til å merke at man kommer til å gå opp i vekt ganske fort etter en 1-2 ukers tid. Og så er det også viktig at det finnes flere forskjellige typer av kreatin. Kreatin er jo et sånn stoff som man naturlig har i kroppen, og det finnes litt sånn kreatinfosfat i fisk og kjøtt og sånne typer mat. Men det er i veldig få mengder. Ja, for jeg har hørt at du må spise, hvis du skal få i deg riktig dose kreatin da, så må du ha i deg, var det 500 gram tunfisk hver dag. Og det er ganske dyrt og ganske jævlig. Så da sier de seg selv at det lønner seg å kjøpe kreatin i pulverform da. Ja, og det finnes jo kreatin monohydrat og kalkalin og mange andre typer former. Men det er da kreatin monohydrat som det er studert mest på, og som viser seg å være best da, og billigst. Ja, den er mest anbefalt av alle kreatintyper. Ja, og det siste kosttilskuddet vi kommer til å snakke om er pre-workout. Pre-workout er jo da et kosttilskudd man tar gjerne før trening for å få energi, gjerne styrketrening, eller hvis man skal løpe, eller hvis man trenger ekstra energi. Ja, og det som skjer når man tar pre-workout er at man rett og slett blir mer gira. Og dette har jo ikke effekt på absolutt alle, men de fleste blir rett og slett, som sagt, gira og får bedre utholdenhet og styrke. Og dette kan også gi bedre motivasjon og rett og slett øke nivået på treningen din. Ja, og få mer lyst til å trene. Pre-workout inneholder jo koffein og mange andre sånne stoffer, så det kommer jo helt an på hvor mye immun man er mot koffein hvis man drikker kaffe for eksempel hver dag, så bygger man jo opp en, at man blir litt immun mot koffein over tid, så da kan det jo hende at pre-workout og sånne ting ikke har så mye effekt for deg. Ja, da har det ikke like stor effekt, eller ikke noe effekt i det hele tatt. Og dette er jo et, jeg vil si at dette er et kosttilskudd som ikke er bra i det hele tatt for kroppen, når du tenker sånn, men... Nei, jeg vet ikke. Kanskje du får igjen at du får en bedre trening, men koffein er jo ikke bra. Og det er inne jo masse sukker og søtningsstoffer og masse annet dritt som ikke er bra for kroppen. Ja. Men hvis du trenger motivasjon og hvis du trenger energi, så funker pre-workout for kanskje deg da. Ja, hvorfor ikke? Ja, det var alt vi hadde for i dag, så det er bare til å si tusen hjertelig takk for at dere hørte på oss, og så høres vi igjen om 2-3-4 uker, jeg vet ikke, en eller annen gang. Ha det bra. Småklein med Herman Furuseth og Erik Lie.